وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ranabe bab minawe babu nikah wa talaq furu ni furusa babu ambo ko konna na ala kambe salama wala nikah fi al-idda kate daga ga muso furu ka to lida sigila ina fa mu muso ni je sara akan awawa ti muso ni lidala kala na ni kleta mada ngano maba ate ben mo ka furu furu ko ida ka ban wati ni abo so wala mo kenu kana furu sara na be lida sigila ko lida e lai de be wole ka ko tala ko raji furu sa mi chep se gala si na bo o lida la kana mo re no ma ba na pe ko ida ka ban do fana be no to ga e tala ko alba in furu bana sa furu sa go saba furu re bana se se ga la sigi nga hali wona la la abida si bola hal ne te ga tera so olida pa on pa ate da ka mu su furu ba to si konna na to ka ida ka pa wala ma jarra ila dhar fi aqd ni mogo mogo mu su furu ka to lida fole nu konna na gran a furu te jate hal na furu sa la te jate furu sharaba ni nu furu na waraga a te jate furu wani je a do mu se a do na la na ka furu sire ka mu so la yema sharaba ira ka to be ka na nya na ta ka da ka te jate furu nu ya do patla go ku ba ke we nya na ta ani de yere so la a konna na furu konna na pana den kɔni bi kɛ cɛ ta ye nka furu kɔnɔna na fana komi furu tɛ an bɛ se k'a fɔ furu kɔnɔna na a jagoya walima furu kolon kɔnɔna na ni cɛ sara ou bien ni muso sara ɲɔgɔn tiɲɛta t'a la parce que a tɛ jate furu ye sariya y'a jira k'a fɔ furu kana kɛ wagati min kɔnɔ n'a y'a tugu k'a fɔ o kɔnɔ hali ni cɛ sara muso t'a tiɲɛta ni muso sara cɛ t'a tiɲɛta ka d'a kan a tɛ jate furu ye fo i da ka ban wagati min na furu bi sɔrɔ ka sɔrɔ wagati la. On y a un grand plan de fond, on t'aime sur la la, il y a déjà la suite, c'est bon, d'élo. Ah, oh. Au salati. Wa kazalika majara ila gara li fi akdi. Wa la majara ila gara li fi akdi. Wa ma furumi kabna sri wakati, bo namara ba konnana. O fanate furi, kabna furi sri wakati, namara ba konnana. yɔrɔ furu ka ca anw yɛrɛ fɛ yan nɔ kabini furu siri wagati namara b'a la o fana tɛ furu ye namara a n'o misaliya ye jumɛn ye e ka bɔ npogotigi nɔfɛ sisan i b'a furu a furuli mana kɛ somɔgɔ ye u b'a fɔ nanu wari an bɛ furu siri nka f'a ka tila kalan na n'a tilala defu la o t'a tilalen n'i ko i b'a furu u b'a fɔ ko f'a ka bagi kɛ ni bagi banna ko f'a ka université kɛ a dɔw la dɛ ko f'a ka taa faransi kɔnɔ. yɔrɔ namara furu ye i ka wari bɔra muso tɛna k'i ta ye donc furu o furu ka dɔn ko namara b'a la o fana tɛ furu ye fo ko ka sigi sen kelen kan furu yɛrɛ ka kɛ a banna walima a bɛna taa ba a kɔrɔmuso ye amiriki kan a dɔw la n'a taara yɛrɛ o b'a furu dɔ ma ye e kɔni i ka wari dɔn a san ka muso t'i ta ye o namara furu ninnu olu kɔni tɛ furu ye parce que a sirila jumɛn na o de ye namara ye o ma sigi ko jɛlen na. madama ni furu ma sigi fo jele ma dɔrɔn furu tɛ tɛ jate furu ye. wala ni maladi. wala sɔdaki. ne ka teli dɔɔni. aw sɔdaki. walima furu min n'a sirila furunafolo kan furunafolo min tɛ ko jɛlen ye furunafolo ko ma ɲɛnabɔ ko jɛlen tɛ furunafolo ye jɔn dɔ de ye nka jɔn in tununa n'a yera a bɛ d'i ma ka furunafolo bulon kɔ la komi n'a tɛ se ka sɔrɔ sisan. n'a fɔra ko juru don baasi t'o la mɛ ka dulon fɛn na fɛn min t'a tigi bolo a sago t'a la k'a bɛ se k'a d'i ma. O tuma ni furunafolo kɛra o cogo la dɔrɔn o tuma na o fana tɛ jate furu ye. Wala bima la yajuzu bay'uhu. Walima furu tɛ daga fɛn na n'a sɔrɔ furunafolo kɛra fɛn sariya bɛ fɛn min feereli haramuya. N'o de y'a furunafolo ye furu man ɲi. Dulɔ haramuyalen don anw ka furunafolo ye dulɔ de. Lɛɛ ti haramuyalen don anw ka furunafolo i bɛna lɛɛ de d'a ma. Madama ni fɛn feere ta don n'o a feere bɛ kɛ harami ye a tɛ daga o ka kɛ furunafolo ye o tɛ bɛn. O furu yɛrɛ fana ye furu tiɲɛnen o tɛ jate furu ye. Parce que fɛn dɔ de fɔra ko furunafolo ye sariya tɛ jɛn ni fɛn min ye o furu tɛ jate furu ye. Wa ma fasada mina nikahi sadaqi. Ko furu furu tiɲɛna ka da furunafolo tiɲɛ kan. A furu tiɲɛna mun y'a tiɲɛ. Parce que a fɔra ko furunafolo ye fɛn min ye sariya t'o yɛrɛ kɔni lɔ walima lɛsogo misaliya la. Ɔ fɛn fɛn bɛɛ ye haramu de ye hali sigɛrɛti. Sariya ye fɛn fɛn haramu ya dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔ. Fusiha qabla al-bina'i. O tumana furu tiɲɛnen k'a sɔrɔ hali muso ma yɛlɛma fɔlɔ yɛrɛ. O furu tiɲɛnen don kabini muso ma yɛlɛma n'a sɔrɔ a furunafolo ye haramu ye. Kabini muso ma yɛlɛma a furu tiɲɛnen don. Fa'in dakhala bihi madha. Ko nka ni a tigilamɔgɔ muso yɛrɛ yɛlɛma a fɛ yen furunafolo haramuyalen fɛn in kan. Wa ma kana fi sadaqil misli. Wa kana fihi sadaqil misli. O tumana muso in a ɲɔgɔnnaw ka furunafolo i b'o sara ye. E y'a ka furunafolo kɛ bilen walima lɛ walima fɛn haramuyalen dɔ. Muso donna yɛlɛmana cɛ fɛ o kan. O tumana sariya b'a ɲini furunafolo ka changer. Muso in bogotigi ni walima ni musokɔrɔba don a ɲɔgɔnnaw furunafolo hakɛ dugu kɔnɔ i b'o sara ye dulɔko ni haramuya bɛ bɔ a la. Wa ma fasara mina nikahi li abdihi. Ko ni furu min tiɲɛna kabini furu yɛrɛ siricogo o de ma ɲa o ye furu jumɛn n'a fɔ waliw tɛ furu min na muso y'a yɛrɛ di waliw t'a la yɔrɔ kabini furu daminɛ furu tiɲɛna. Wa fusiha mari binani. O tumana o furu o bɛ tiɲɛ kabini yanni ni muso donna a furu bɛ tiɲɛ n'a sɔrɔ muso donna furu ka sɔrɔ waliw t'a la a y'a yɛrɛ furu sila donna o tuma hali n'a donna furu tɛ furu tiɲɛnen don. Fafihi musamma. O tumana nka n'a ye furunafolo min fɔ ni muso donna ka furunafolo ɲɛ ta ye paseke munna a donni min kɛra i fɛ yen dilan bɛ tɛmɛni min k'a ni ɲɔgɔn cɛ furunafolo in de y'o daga mɛ furu in kɔni tiɲɛnen don sisan ka furunafolo in kɔni y'a ta ye mɛ furu tiɲɛnen don paseke waliw t'a la nka n'a kɔni donna furunafolo y'a ta ye. Wa taqaw fihi hurma. O tumana o furunafɛn fana muso min donni fɛ yen hali n'a sɔrɔ a furu siricogo tun man ɲi sariya la a donni fɛ yen dilan tun ka ni ɲɔgɔn cɛ o tumana haramu bɛ sabati a la. Kɛmɛ taqaw bi nikahi sahih. I n'a fɔ furu ɲuman bɛ haramuya kɛ cogoya min na haramuya jumɛn ko don n'i ye muso min furu sisan o ba bɛ haramuya i ma a denmuso bɛ haramuya i ma o tumana hali n'a kɛra furu kolen ni dilan tun ka ni ɲɔgɔn cɛ furu kolen na furu bɛ waraka dɛ nka ni denmuso b'a bolo o bɛ haramuya i ma. Ba bɛ haramuya i ma i n'a fɔ furu ɲuman bɛ cogoya min na ne ye muso min furu furu ɲuman na o denmuso bɛ haramuya i ma o ba bɛ haramuya cogoya min na furu kolen fana ni dilan tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ fana a fana somɔgɔ bɛ haramuya i ma o sira kelen fɛ furu in kɔni tɛ fura waraka dɛ mɛ ni dilan kɔni tɛmɛna cɛ dɔrɔn haramuya bɛ sabati. Walakin la tahilli mutallaqa thalathan. Ko nka muso min y'a furu furu lankolon na sisan furu min kɛ cogoya man ɲa. I n'a fɔ an ye furu cogo minnu fɔ dɔ de kɛra furunafolo ye o man ɲi kabini a daminɛ kuma na walima waliw t'a la o man ɲi a daminɛ kuma na walima i y'a furu k'a to i da kɔnɔ o man ɲi a daminɛ kuma na ni mɔgɔ min y'o furu kɛ don ka tila k'o muso labila n'a sɔrɔ a tɔ de tun y'a furu siɲɛ saba k'a bila yɔrɔ haramuyalen don cɛ ma a t'a daga o cɛ ɲɛ dɛ la parce que a ma don furu ɲuman na a donna min na o tun tɛ furu ye donc o tɔ hali ni cɛ min y'a ta furu ko in na k'a bila. O tumana o t'a daga cɛ dɔw ye min tun y'a bila ko saba kɛ a t'a daga o ye parce que a donna furu la ka bɔ furu min tɛ jate furu ye f'a ka don furu ɲuman de la. Wala yuhassanu bi zawjayn. Bon furu ɲɔgɔnna fana k'a tɛ cɛ ni muso ni npogotigi ni cɛgana don a t'u kɛ i n'a fɔ minnu delila ka furu kɛ o kiri tɛ bolo kan a ye muso min furu jenye ama dele ka furu ga muso nye bugoti ka dele ka furu ga me furu nyere tiena no furu era la la la o mal ni u nyana nyona u te jate ka ko ku de la ka furu ga parce que furu mu te bon nyona te sara ta furu ko ni u ka kiru ti boli ble ka ko ku de la ka furu ga donc go le jate te ko na ni muso kana tuje u te jate ku mo nyu furu ga ka la ka dan la u te jate وحرم الله سبحانه من النساء السبعة بالقرابة كم على مسؤولون بلا حرمنا مسؤولون بلا حرمنا يعني بلما سرقة بلما سرقة مسؤولون بلا بيه بل موضوع على يحرمنا يبقى نولفه والسبعة برضوة والصغر يعني مسؤولون بلا خنبي حرمنا هذا ما ديما سنجي سرقة يعني قران سرقة دون أبلا جنين راتان ناني muso wolonwula bɛ haramuya ma o yɛrɛ ye balimaya sira ye wolonwula bɛ haramuya ma o dɔ ye sinji sira ye dɔ ye dunanya sira fana ye. faqaale asa wa sara. ala ko ala mi tɔrɔ talen don. hurimati ali kunu umu hayatuku. k'a baw haramuyara aw ma n'a fɔra baw i ba bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔna na i yɛrɛ ba bɛ don a kɔnɔna na i ba ba bɛ don a kɔnɔna na i fa ba bɛ don a kɔnɔna na. i fa mamuso bɛ don a kɔnɔna na i ba mamuso bɛ don a kɔnɔna na o bɛɛ de bɛ jate i ba ye ka taga o de kosɔn a ko umuhatukum ka baw o bɛɛ lajɛlen bɛ don i ka baa kɔnɔ sariya la i ma kan ka sukuru olu bɛɛ lajɛlen bɛ haramu e ma furu la. wa banaatukum. a n'a denmuso dɔgɔkɔrɔ y'i yɛrɛ woloden i denkɛ den i mɔdenmuso ka jigin o bɛɛ lajɛlen fana bɛ haramu e ma parce que o bɛɛ lajɛlen bɛ don i ka denya hukumu kɔnɔna na. masoo vraiment ana sete kɔrɔ na ni min ma fɔ nin kɔnɔ o kɔrɔ ko bɛɛ bɛ dagayi ni fanicini muso ma fɔ ninnu kɔnɔ dɔrɔn o kɔrɔ ka bɛ dagayi n'a fɔra nin kɔnɔ fana a bɛ haramu ma nka sisan. wa akhawatuku. ani a balimamuso. balimamuso yanni balimamuso jumɛn ko don i ni min bɛ fa la walima i n'a bɛ ba la walima n'a bɛ fani ba la donc bɛɛ lajɛlen bɛ haramu e ma i dɔgɔmuso i kɔrɔmuso. bon fɛn o fɛn mana kɛ k'i n'a bɛ fani ba la wali a bɛ fa de la wala a bɛ ba la olu bɛ haramuya i ma i man kan k'olu sutura. wa amaatuku. a n'a tɛnɛmuso yanni a faw balimamuso i fa balimamuso min ani i fa bɛ fani ba la wala ni fa bɛ ba la de walima ni fa bɛ fa la de olu bɛɛ lajɛlen bɛ haramuya i ma i tɛ se k'olu sutura. wa khaalaatuku. a n'a baw balimamuso. i b'a dɔgɔmuso i b'a kɔrɔmuso o kɛra o ni i b'a bɛ fani ba la sa o bɛ fa la walima o bɛ ba yɛrɛ la fana olu bɛɛ lajɛlen bɛ haramuyaw ma a ti daga i ka olu si furu. wa banaatu l'akhi. ani i balimakɛ olu denmuso i kɔrɔkɛ i dɔgɔkɛ olu denmuso i ma kan k'o si furu i kɔrɔkɛ min n'a bɛ fani ba la o min bɛ fa la walima n'a bɛ ba la o mana k'o fɛn fɛn sa olu denmuso. a tɛ daga ye i ka olu suturu. wa banaatu l'ukhti. wali balimamuso olu denmuso i kɔrɔmuso o denmuso i dɔgɔmuso o denmuso kɔrɔmuso min n'a bɛ fani ba la wala a bɛ fa la a bɛ ba la n bɛna ko fɛn olu denmuso i tɛ se k'olu suturu. fa hawla inda qaraba. ko ninnu de balimaya sira bɛ ni minnu cɛ ni magan furu de ye nin ɔhɔn e ka ɲininkali la i m'a jaabi sɔrɔ wa e min ɲininkali kɛ o b'a la wa. o fɔra la wa ne ma fɔ a la ka ban donc i bɛ se k'o fɔ i y'a faamuya. wala waati na rida i ma se. ko nka muso minnu bɛ sinji sira fɛ ni i ma kan k'olu furu sinji sira fɛ i ma kan ka muso minnu furu wali buranya sira fɛ i ma kan ka minnu furu o de bɛna fɔ sisan. kawulo tɛgɛ. ala ye a fɔ kuranɛ kɔnɔ ala min kura talen don. wa umu haatukum lati arda'ana. ko a ba minnu ye sin di aw ma o kɔrɔ ye muso o muso ye sin di i ma hali ni woloba tɛ e y'a si min i ma kan ka o furu o kɛra i ba ye muso o muso ye sin di i ma o kɛra i ba ye donc i tɛ se ka o furu bon o dɔrɔn tɛ dɛ hali o ba hali o mɔmuso hali o cɛ ba parce que o cɛ fana kɛra i fa ye i yɛrɛ woloba o sira bɛ fɛn fɛn bɛ haramuya i ma yemi si yon yon na sira be haramiya o fana ga sira fa abe jete te yere ba o sira o sira be harami mo yon na be haramiya musola ye muso mi fana asin bon si di fana kiti de bara mi ya mi ki fa ma fatikal amhal anana yi bara ta mi mi ara made mi ni mi ara made lu ko ko anana yi bara ta bara ka fo mi ni mi ya mi ka tro kuma bila ki fa nakum dama fara ngo ngala do ba ke mi mo duriye ya mi mo duru ke akil ni bara i fara dala do ba ko mi ala ni dra yi mi ka fa fa se ga ke na fo ayi ila balo mi lu ko yi mi ka fa niringo duru akrimine bela ka fa do ya a sarti ko samman go duru se ka tre ma fa niringo duru ida fa do ye o de ga sarti ma da bu do ko ka hak la aisha re ga ma bo de o re be jate ka fo a yi la balo wa akhwatukum rada ani abal ma muso si israfa akore ye muso muso simi ni de muso bo bolo ibalo muso yi itse bolo fu ye muso muso simi ni bate o demso demso be itse go sifu wa ma di yere ye atokai di muso ye ye muso mi simi o denye fi be na tse ka furu so simi o be kare ibalma isi israfa ina fo o nyu na na bukhari kuno babura dala hamza ala grafa ni chini hamza yani ala jinan dama fatu makala amza de muso rabe no uyala kra wole ko uyala ka ka furu ala kra fan jini hamza yi bata no hamza de muso jira tara ko tra ka furu ala suru ko ko hamza de kale se ko furu kale de no kase muso me si ni hamza ma kale re jiro ma ko sindi ala re no muso me si ni hamza ma o a o sindi ale fana ma hal na sindi wakati ma ga kelenye do mo muso ni ale ni hamza be bai ob mana kale se hamza de furu muna hamza de me jate ale de hal na so hamza ale fana ti ni ni re wa na bukhari kon na bukhari kon o muso ni to ko ko suwaiba suwaiba de sindi hamza ma paso wakati la ob mu de mu ti sindi salala muso ma ma suyeba mi ni a sini hamza ma a sini ala kara man wala suba ma o la ala kara ma so ka hamza de muso furu kale ale balma ke hamza yi mina wada a sis rafa do mo de mo jate jme sa ale di ale tse ba de fu kasra fani chini do o re riwa kono na abo har sakle de kono na bukhari kono ko suyeba mi flele ko abu lahabika jo muso de tulo ore wa kono bukhari kono zuhuri da ala kali ibn shihab abdullah ga jamsuru tuno mam nani ya rasulu yani da ira soro ko ci tagale fo abdullah bi ta ga jamsu tarati fa ino su ya bai o tara fa ya ka balma ke muso jigina no o dene kara rasule ka sorla ka su ya ba ka horana o karami ya ko su ya ba ka sogona mo ga do nana abula ba su kuma mugo do nana subala kai abin nema na yani akara abin nema na ka to ga abon nema na tasman na kana bla nema na ala kara ka bangu domi domi na jom so kan horona wodi o subala yani na ko mu ya te bi nema na ko paske ko kuma mu na kira ga bangu ni na fonye ko nya na jom so kan horona ko de ko so ni domas na ko bin bla nema na abere wa ala tan bukhari ko wule mawludu ke wo utinji dalu girman ba mena ne ne do abu bukhari ne de kono ta ha na probleme era me mun mo kage mawludu dalu e uta do ka bukhari kono kele lu wa ro do ate no ya uta do ka bukhari kono kele ku flame me kono abu bukhari kono chuga mena kono ta anye do al sanya ta sub me modal mo ta anye do ya flana uta do bukhari kono kele flana hal wa ro ka bi uta fa mu har sanya ta sub basarta ni mursal hal nasr bugarna na mogam ya la kal zuri da la kal bo zuri ni ومي يكمن لك لتابنا دو أغواتي مكانينا أما سبقوا سبا من يافاي كلي أفتانا فنا سويبا كهورانيا من فنا كرا كفو أبو لاب يا كهورانيا مامنا أننا كنا تفاي وفنا تسوى باي بس الواورن ننا كتابو فلاقنا كتابو كلين تغيي الإصابة في تميز الصحابة بن هجر وسمين فلان تغيي طبقات لبن ساعت ولبن أنا يوكان نسرن كلموني كفو على كرادي سويبا سان كاكان هورانيا مامنا كرا كراي كرادي دي أكان هورانيا مامنا يعني كاريجا كاريجا دي أكان هورانيا كراكا كراي ربو غاتكونا كاريجا دي أكان هورانيا كاسان أكان هورانيا منا كاي سيندي على جمع وسانرو غاكينا ورا كفو مين فورا بغاري كونا مرسل لو صاباكي زوري دي أكان هورانيا أبغاتي مكاينا كيني وتي فلا سمانا فنائج مين munu ye a fɔ k'a bɛ taa nɛma na ntɛnɛndon fɛ olu ko k'a ka mɔgɔ dɔw de sogora a la ka bula ka mɔgɔ dɔw de ko k'u sogora a la bɔn sogokan fana tɛ minɛ diinɛ kɔnɔ o fana ye kibaruya wɛrɛ ye donc laɲini ye jumɛn ye an b'a la k'a fɔ ala kɛra ne mana ci b'a ma min ye sin d'a ma o ye suyaba ye suyaba in fana o de ye sin di hamza ma o de kɔsɔn ala kɛra bana ka hamza denmuso furu i ni mɔgɔ mɔgɔ mana jɛ ka muso kelen si min a bɛ jate n'a fɔ kɔrɔ ni dɔgɔ de ye nagara cɛ ni muso a tɛ se ka furu ɲɔgɔn ma wa i y'a ni a kelen kelen si tɛ se ka dɔ den fana furu tuguni. bɔgɔdɛ ka sahihu baburura da a bɛ yen dɛ sahihu yɛrɛ kun mɛ mursal de do. ayi o tɛ taa bina na ni saba ye o hali o ti boli kiri ti boli niyɔrɔ kan ani kiti de o ti boli ko dɔgɔlen kan a ti boli niyɔrɔ kan ni taa bina ye kuma min fɔ ni ko ɲɔgɔn na f'a ka k'a ɲɛna de a k'a fɔ kuwa ni ye ko dɔ de f'a ka k'i ɲɛna de i yɛrɛ ka suɲɛ b'a wagati ka k'i ɲɛna n'an to ka min fɔ k'a fɔ ni saba ye kuma dɔ fɔ ni kiti de wali ko dɔgɔlen don hali n'an ma fɔ ala kɛra ko ten an b'a fɔ ni ɲɔgɔn na ti fɔ kun fɛ o dama sabaw sɔrɔna o ti se taa bina o sen t'o la. n'i ye ka laɲini kɛ o yɔrɔ de tabinaw sen t'o la ni tabina ye ko dogolen fɔ n'a ma fɔ k'ala kɛra ko ten walima ma saba ko ten a tɛ jate i y'a faamuya na o tɛ jate walima n'a ye kiri ko kuma dɔ fɔ a tɛ jate parce que mɔgɔ min ta bɛ jate o ye sɔnba de ye parce que o de ye ala kɛra ye n'i y'a fɔ ko ti fɔ kun fɛ a bɛ se ka kɛ a y'a minɛ ala kɛra la parce que ale ala kɛra ye a laɲini o de ye ni tabina ye kuma dɔ fɔ kiti kuma dɔ ko dogolen kuma dɔ. donc an b'a fɔ a minɛ jɔn na ala kɛra a ma ala kɛra ye saba ta ye minɛ parce que a bɛ se ka kɛ peut-être o y'a minɛ ala kɛra kan ale ma ala kɛra ye donc ale ta tɛ jate o tɛ minɛ. o ma hala tun bɛ se i kun. ani aw musow olu baw o ma hala tun bɛ se i kun aw musow baw donc aw musow baw aw ma kan k'olu furu i n'a fɔ i muso ba i t'o furu i muso mamuso i t'o furu o n'a ɲɔgɔnnaw. walima i muso yɛrɛ mɔgɔ min sin d'a ma o fana y'a ba ye i t'o fana furu fɛn fɛn n'i ka muso ka baya bɛ s'a ma i tɛ se ka olu si furu. ani aw ka lamɔdenw lamɔden minnu b'a musow sen fɛ minnu lamɔna i bolo i ka so kɔnɔ i muso i ye muso yɛrɛ furu denmisɛn dɔ b'a bolo a y'o sɔrɔ furu wɛrɛ la a n'u nana i ka so kɔnɔ o tuma den min b'a bolo e tɛ se k'o furu tuguni kuranɛ min fɔ ka d'a kan o y'a ni alaati dakhaltu bihinna fi hujuratin min nisaikum muso minnu n'a b'a muso bolo a ka so kɔnɔ mɛ ka kɛ n'a fɔ n'a ma lamɔ e ka so kɔnɔ k'i bɛ se ka furu dɛ la dɔ bɛ se ka mafun b'a kɔnɔ k'a fɔ ala ko i muso ka den min a bɛ muso sen fɛ n'a lamɔna i ka so kɔnɔ kuranɛ nana ye ten k'i ma kan k'o furu o kɔrɔ tɛ ko n'a ma lamɔ i ka so kɔnɔ k'i bɛ se ka furu dɛ la. parce que ila ye jumɛn kun ye jumɛn ye n'i dara muso muso fɛ dilan na i ma kan k'o den furutu o den bɛ haramu ya i ma n'i y'a ye kuranɛ nana hujuru fɔ a la k'a fɔ min lamɔna i ka so kɔnɔ parce que o de ka ca mɔgɔw bolo ni muso ni den nana a bɛ lamɔ o de ka ca donc o kɔrɔ ye mafu min b'a la mafu humu ni yani kuma nana donna ba fa ko kharaja makhrajal ghalib min kele ka ta kon nak mono de ta mogo bu muso do la mo ka ta mela mafhuma la mafhumu tara ka poka ko rom siga daga absira daga isra wala tala mafhumu tara ha ko siga ta de wala siga ko aha e de te Je ne sais pas. Fala jinaa alaykum ubana basu tara ni demso ba fe muso mamne sisan kafur na kula re bala fe mate ma te muso ma re ma ubana furu da la ni demso ba bu ko sa fe ha se ko bu se ga mun tu ga la furu se ga te na de ni ngote ob se ga ni parce que a de te haram ma furu la na na tra ba ne doni fe ubana a de ne haram ya di ma furu la me madama hal ni furu siri baka ni furu bora ma fe ma ta mana nyoha je adinte harame ma furu la se ga ha de adin ko wa halail abnaikum alladhina min asbabikum o mana ni adin yo ulu muso min asbabikum qura'ira ulude o muso e se bo furu yere ulude jema o muso min furu ka ba ali de nyan ya bla e se ga furu ko ni a ko min asladu ko min yira wulo den ko ray if se ga dola mo ka ki de o se ta if se ga dola mo ka na ku ti ni ka so ono fa re ba ji tin na ka fa de o se ta ni hara mi hara na le mi ma fur la o de yira wulo den ta yira wulo den ta ko mana no mi so fu halla mi se la ba ko mana ba se ka o fur tu ni abe hara nya fa mo وعن جتمه بين اختين الى ما قصرت. يعني فانا يعني قالوا مسوف لا فرا نيوان فانا فانا تي دغا هنا فو قران دغا ولي فاني بالا اكل مولو فلا بلا جلي فرا نيوان فانا تي بي فانا سرو جاهلا كنا امون كلا غاتم شراك لنا احرام يا ولو جرمونا وبانا كما فنتولا نا كرا ورتي بيبلي هيا جلي نوفو koran dogo ekle mo flabe furu kanega furu la o te ben e ko mse ka do furu adola non tana mse ka do mso mse go fona nyo na na flaga nyo so re ku furu la o te ben o haram ale mo wa qala ta'al wala la wa la mikra talino wala tankihu ma nakara ba'ukum min nisaa ko a fa ye muso muso furu a kanu lu furu tumuni hal na so re fa bu go tiri do furu ka tla ga furu sa o te daga denga ko furu tuni ifa de la ga muso muso furu o muso kele ate daga ko furu tuni wali dim sendo hal ni san ko non do ni ifa de la ga furu ka la ga furu sa o ma aden ke foite no se ga daga mi bile furu la o shi se ga furu tuni wa hamu nasra sarda bi rada kala kala de mo le tsiba ma sinji sira ko fara muso do haram ya ma ya harum bi nasab ogmana min ñoo naabe haramiya bokolu sirafe yani iyere bokolu sirafe i baba haramiya tugamna o fana baba haramiya tugamna iye muso mi simi o fana ñoo na sirafe be haramiya o fana ka sirafe nasabu ye iyere bora salamina fefe be haramiya o sirafe iye mi simi o be ñoo naabe haramiya o fana sirafe nasra aranu ko mina ko والنحر ان تلك مرعته على امتها الا كرا يا حرام يا فنا كفو موته مسفرو كفراتن مسوكا جيب بوكو تي دوكو اتن مسفر لو نيما دنج ما غو فرو كفراتن مسوكا تبا او حالتها والما هي مسورا سنا هيك بافو ايرا مي ميكو ابادو مسو بي ابا كور مسو دي بيكو اوكمنا فناتنيا او فلاشيتنيا ان فابال ما مزياني تي مسو مسو مسو ni wa ka furna tana muso da biyu da wa muso yi furli ma harami wala muso ba fe ka fura ira ka fo muso mi o ya ba ba na muso de yutu o fana furi ma harami ate daga ika musu fo faman naka ita ko ni mogo mogo muso da furo harumat lil abdi dura anta antumassa ala abaihi ربما قد فمن نكا يمراتان مغامر المسلمين فرون حرمت العقد دون أن تمس على أبائه ربما هل ناصر ما مغالا هل ما مغالا ربما يمسون مسونيا مامن سال ما مغالا ربما سيغاتارا أفعيانا باب حرم يما فرلا وأبنائه ربما على أبائه وأبنائه ما يرسل فمن نكى المعتم حرمت بالعقد دون أن تمس على أبائه ومن مغام غليه مسو مسفره يفرس لي مسو مسوكه هل ما مغالا ومن أبان بغسرا من بلاد لم يحرم يما فرلا وأبنائه أنا دون وحرمت عليه أمهاتها أباو فنبي حرم يما يمغان أباو فنبي ye muso muso furu ka furu siri o mana ba o lu bara jere mi harami ma da ma fa o ba bara jere mi harami ma wala tahrum ali banatuha ko nga dem so ti harami ma na sare ma duna da dem so ti harami shiga du ni bai fala ne muso mi furu siri muso mi ngasa ta ga itla ma de na nyo ache abo be harami ma na de ne te harami ma fo tla nga tmana nyo ache nidlan ta ñu ngi ci mëna dem ci roga haram mais ni ko ñu ya furu ci doro xalif ma tan ñu ngi ci a ba bi haram ya dongo a fasra ñu ba sra ñu o musulman ba jere haram yi ma ma den te haram yi ma folo fi ko dilan ngat ma ni musul ñu ngi ci ko ma no gara ma mëna dem ci roga haram yi ma wala sa ha c'est très douloureux on est monsieur mifuru abana muso haram yalo ima folo et quand toi ni bise gi tega di uluma c'est ça parce que muso mon be haram ya adam ade mafurla haramu ketchugo be fly mu akatu be mu abadu be ya famia de le no haram ya ramu abadana te daga ye fiew ngafuru we mu abadu ye muso mifuru oba haram yalo ma muabadan bara bara o te daga yetu ni o te wa boye muso mi furu dilanta mo nana nyoma che o de muso fana haram ali ma muabadan bara bara me muso do be no bi haram mu akata ni wati ni ko do wej me ye muso mi furu sa a do gam so haram er ma mu akata ni wati ko do ni nin ta na bi se ka ni furu abe daga yo wati ko na furu la es ga famia muabadu ani muakatu de ni maintenant muabadu nunu olu kɔni olu bɛ jate ka zumu haramu ye olu bɛ jate ka zumu haramu ka furu ti se ka se munnu ma i bi se k'i tɛgɛ di olu ma munnu ye muabadu ye olu bɛ jate ka zumu haramu ye sariya minnu haramuya ka fɔ a ti daga k'u furu i bi se k'i tɛgɛ di olu ma nka muakatu ni i ma kan k'i tɛgɛ di o ma parce que don dɔ la ale bɛna se ka daga ye furu la wagati bi se ka na a tɛ muakatu madina surunya yɔrɔ ni faamuya kɔ ou bien n ka segin a kan de. Donc ni ba muso mun be haramiya mɔgɔ ma fila de do dɔ bi wele ka fɔ taharimu almuabad bada bada a tɛ daga ye fo ka diɲɛ wuli kafuri ti se ka s'a ma o be yen dɔ be harami ma nka taharimu jumɛn na muakad wagatini ko de do nka ni fɛn min banaminen be yen n'o bɔra a bi se ka daga ye furu la i n'a fɔ i muso dɔgɔnin o ye muakad ye wagatini ko do ni muso in t'i kun wagati min na ale bi se ka daga ye nka tant que ni muso in min nka dɔgɔnin tɛ daga kɔrɔ muso tɛ daga o ye muakad ye. O mana munu tay mu abadu ode bi jate sumu haramu yere yere itse ko le furu chugo shila ga nyene ma be kono o bise ki tega di munu ma yulu je na mi tay mu akati mo ngi tega do ma parce que muna brazil be no wulla bise ka le furu tere fina muso fana ti tega do ya fam ya tere do muso ti tega do ha o mu abadu de o itse ko ye muso muso furu itse ko ba furu o mu abadu de Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Para ahora yo creo que la chiquita más chiquita. Ay, es que yo...